33 zł miesięcznie, a smartfon Motorola Moto G72 w 40 ratach za 28 zł miesięcznie. RRSO 0%. Kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na www.mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 11 maja, jest 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Nie ma decyzji dotyczącej ewentualnego uznania rosyjskiego ambasadora za persona non grata, mówi w Polskim Radiu wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. 40 milionów złotych zapowiada rząd na przebudowę stadionu Mistrza Polski. PKN Orlen tylko w tym roku zainwestuje 36 miliardów złotych na transformację energetyczną. Nie ma decyzji dotyczącej ewentualnego uznania rosyjskiego ambasadora za persona non grata, mówi wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński w programie pierwszym Polskiego Radia. Mimo trudnej sytuacji zwrócił uwagę na korzyści związane z utrzymywaniem stosunków dyplomatycznych. Jest ambasador Rosji w Polsce. Możemy do pewnego stopnia choćby tego rodzaju działania podejmować, jak jego wezwanie w sytuacji, gdy jest to niezbędne. Mamy też ambasadora polskiego w Moskwie, co też daje nam, przynajmniej na przykład w kontekście bezpieczeństwa polskich obywateli, którzy w Rosji mieszkają, którzy w Rosji przebywają, daje nam to też pewne dodatkowe możliwości. Rosyjski ambasador Siergiej Andriejew został zaznajomiony z notą protestacyjną dotyczącą wrogiego przejęcia polskiego samolotu, który odbywał misję Frontexu nad Rumunią. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wsparcie przebudowy stadionu Rakowa-Częstochowa. Drużyna po raz pierwszy w historii została piłkarskim mistrzem Polski, ale jej stadion może pomieścić tylko 5,5 tysiąca kibiców. A jak mówi szef rządu, klub tej rangi musi mieć do dyspozycji obiekt z prawdziwego zdarzenia. Wesprzemy przebudowę tego stadionu do takiego poziomu, aby mógł on służyć klubowi w rozgrywkach, także w tych ligach europejskich, czego oczywiście życzymy, aby po prostu osiągać tam sukcesy. Rząd przeznaczy na przebudowę stadionu 40 milionów złotych. Premier zaznaczył, że rozmowy na ten temat rozpoczęły się jeszcze przed zdobyciem przez Raków Częstochowy tytułu mistrza Polski. Transformacja energetyczna to główny cel wdrażany przez innowacyjne rozwiązania, mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak zaznaczył w programie pierwszym Polskiego Radia, ten proces jest możliwy m.in. dzięki przejęciu Lotosu przez Orlen. Bo transformacja paliwowo-energetyczna to nie są miliony, to są miliardy. I przez to, że mamy odpowiedni poziom przychodów, przez to, że mamy odpowiednio w ogóle ekspozycję na rynkach europejskich, mamy możliwość przeprowadzenia transformacji. I dlatego w ogłoszonej strategii, którą mamy, prawie 320 miliardów przez 7 lat wydamy na transformację. I mało to, w tym roku już wydajemy 36 miliardów. Robimy bardzo duże inwestycje. Orlen inwestuje m.in. w technologie wodorowe, paliwa syntetyczne i biododatki. A w ramach transformacji energetycznej w Świnoujściu powstaje terminal dla morskich elektrowni wiatrowych, mówi wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Parę dni temu mieliśmy spotkanie z Orlenem, z Baltic Power, który już za chwilkę rozpoczyna budowę. Myślę, że za parę dni Państwa zaprosimy właśnie do Świnoujścia, gdzie rozpoczynają się wyburzenia i przygotowanie terenu już do posadowienia całej infrastruktury pod kątem offshore'ów. Morska elektrownia wiatrowa Orlenu Baltic Power ma mieć 70 turbin. Budowa ruszy w przyszłym roku. Prezydent Ukrainy w wywiadzie dla BBC mówi, że jego kraj potrzebuje więcej czasu na rozpoczęcie długo oczekiwanej kontrofensywy, ponieważ wojsko nadal potrzebuje obiecanej pomocy z Zachodu. Z tym, co mamy, możemy iść do przodu, ale stracilibyśmy wielu ludzi. Myślę, że to jest nie do przyjęcia, dlatego musimy poczekać. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu, powiedział Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca określił brygady bojowe, z których część była szkolona przez kraje NATO, jako gotowe, ale powiedział, że armia nadal potrzebuje głównie pojazdów opancerzonych, które docierają partiami. Zełenski wyraził jednak pewność, że ukraińskie wojsko może posunąć się naprzód i ostrzegł przed ryzykiem zamrożonego konfliktu, na który, jak powiedział, Rosja liczy. Na koniec wracamy do kraju. Pacjenci z Działdowa na Warmii i Mazurach mogą korzystać z pierwszej poradni onkologicznej. Mieści się ona w szpitalu miejskim. Oferuje łatwiejszy dostęp do lekarzy, wsparcie na każdym etapie choroby, zaczynając od profilaktyki aż po diagnostykę. Informuje Magdalena Mil, rzeczniczka warmińsko-mazurskiego NFZ-u. Specjaliści w poradni udzielają konsultacji medycznych, kwalifikują pacjentów do dalszego leczenia i kierują na badania diagnostyczne oraz kontrolne. W

łycha dżemu za nami. 17 minut po godzinie 11, czwartkowa trójka przed południem. No, w zróżnicowanym bardzo tempie przebiegła nam rozgrzewka. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Nie wszyscy z nas przywiązują należytą wagę do właściwej sylwetki podczas treningów i to powinno się zmienić. Dobra postawa biegowa ogranicza ryzyko kontuzji. Jak ma wyglądać poprawna sylwetka, tłumaczy lekarz kadry naszych koszykarzy oraz biegacz amator, dr Marcin Błoński. Wydaje się, że samo bieganie jako aktywność najprostsza, którą tam od 3,5 miliona lat uprawiamy, która działa, że starczy zawiązać buty, iść i pobiegać. Ale faktycznie jest tak, że biegamy nie tylko nogami, ale biegamy całym ciałem i warto na to zwrócić uwagę, kiedy trenujemy. Patrząc od samej góry, jakbyśmy zobaczyli, na samą głowę. No kiedyś były takie, zetknąłem się w filmach różnych, że trzeba biegać i patrzeć aż na horyzont. W moim przypadku ja tak patrzę mniej więcej na 5-6 metrów przed sobą. Idziemy dalej, ramiona i kończyny górne. Biegamy nogami, ale ręce są bardzo niezbędne. Pamiętam nawet ze swoich studiów, jak na samym początku na fizjologii był taki przykład podawany. Chodzi oczywiście o utrzymywanie równowagi, kiedy ręce naprzemiennie pracują nam z nogami. Taki przykład zawsze mi w głowie ze studiów pamiętał, że był podany, że kiedyś był jakiś biegacz, który stracił w wypadku w fabryce z Wielkiej Brytanii kończynę górną, amputowali mu i on po tym nie mógł biegać. Nie wiadomo było, o co chodzi. Dopiero jak mu dorobiono protezę kończyny górnej, nagle okazało się, że ta kończyna górna też mu była potrzebna do biegania. Idziemy dalej i spójrzmy na klatkę piersiową. Powinna być ta klatka piersiowa troszkę pochylona do przodu, tak równo z głową, łopatki troszkę ściągnięte do tyłu. Biodra również pochylone troszkę do przodu, ale tak jakby z całych kończyn. Nie same biodra wypchnięte, ale idziemy aż od łydek. Czyli jakbyśmy spojrzeli na sylwetkę, to od czubka głowy idąc przez całe ciało to jest prosta linia, tylko lekko pochylona. Potem już jest wielka szkoła i dyskusja, w jaki sposób mamy biegać, jak stawiać stopy. Czy biegać z palców, czy biegać z pięt. Wiemy, że bieganie z palców jest bieganiem, które bardziej obciąża nam ten aparat odpowiedzialny za skakanie, czyli trójgłowy mięsień łydki za tą sprawę. Natomiast jeśli bieganie z napieraniem na piętę, na pewno bardziej będzie nam to obciążało staw skokowy i stawy działały. Myślę, że dla takich osób, które jakby nie wchodzą głęboko w technikę biegania, nie są przez odpowiednich trenerów prowadzone, najbezpieczniejszy jest taki tradycyjny, neutralny sposób biegania. Czyli bieganie to się nazywa bieganiem z następowaniem na śródstopie. De facto to jest tył śródstopia i przód stępu, ale tak zwana kołyska. Boczna krawędź, przetaczamy stopę jak kołyskę na palce i z palców się wybijamy. I myślę, że to takie podstawy, jak patrzę na amatorów biegających po parku. Razem z panem doktorem podpowiadamy, żeby ktoś z naszych bliskich nagrał to, jak biegamy i porównajmy tę sylwetkę z filmami instruktażowymi właściwej biegowej sylwetki, które łatwo znajdziemy w sieci. Sylwetka biegowa i góra Błachuta ulega lekkim odchyleniom od ideału tylko wtedy, gdy zerka na mapę, względnie na kompas na kciuku. 13 nawet w grudniu jest wiosna, jak słusznie zauważył poeta, a wyśpiewała Katarzyna Sobczyk. Z tą myślą zjeżdżają do Szczecina uczestnicy Mistrzostw Polski w biegu na orientację, bo właśnie 13, czyli w sobotę, odbędą się owe mistrzostwa na dystansie klasycznym. I jeszcze w niedzielę w sztafetach. Teren Puszczy Bukowej daje możliwość solidnego przetestowania zawodników zarówno pod względem nawigacyjnym, jak i wytrzymałościowym. Zawody będą też okazją do konfrontacji zawodników z kadry narodowej, którzy w tym sezonie pojawiali się na krajowym podwórku rzadziej, zresztą krajowej czołówki. Wynik takiego starcia wydaje się dość łatwy do przewidzenia, ale zawsze ciekawie będzie się temu przyjrzeć. A mówię o przeglądaniu, bowiem podobnie jak na kilku innych prestiżowych imprezach, podczas Mistrzostw Polski zawodnicy w kategoriach elitarnych biegać będą wyposażeni w nadajniki GPS. Dzięki temu będzie można podglądać, jakie wybory nawigacyjne i w jakim tempie realizują czołowi zawodniczki i zawodnicy. Świetna okazja do analizy biegu, ale także niezła zabawa, którą można polecić również tym, którzy o orientacji sportowej nie mają, jak dotychczas, zbyt dużego pojęcia. Na obrazku w komputerze wszystko wygląda dość klarownie, a przede wszystkim łatwo, co może zachęcić do spróbowania swoich sił samemu. Podczas takiej próby zazwyczaj okazuje się, że w prawdziwym biegu to już nie jest tak prosto i oczywiście. Niemniej do podjęcia wspomnianych prób niezmiennie i serdecznie zapraszam. Spróbujcie Państwo biegania na orientację. Polecamy i do usłyszenia za tydzień o stałej porze. A number

Just a Girl to zespół No Doubt. 28 minut po godzinie 11, trójka przed południem. Dziś mamy owocowy czwartek w naszym paśmie popularno-naukowym, czyli jesteśmy bliżej Ziemi, bliżej naszej planety, bliżej istot na niej żyjących. No i proszę Państwa, Indianie wierzyli, że w siwych włosach ukrywa się mądrość. No jednak dla wielu osób fakt zmiany koloru włosów stanowi źródło znaczącego dyskomfortu, co widać w telewizji, no ale serio mówiąc, chodzi o zrozumienie mechanizmu za tym stojącego. No idealnym rozwiązaniem byłoby znalezienie przy okazji metody na zatrzymanie tego procesu. I wydaje się, że krok w tym kierunku wykonali naukowcy z New York University. Twierdzą, że podczas niedawnych badań na myszach odkryli wcześniej nieznany mechanizm siwienia włosów. Dlaczego nasze włosy w ogóle stają się siwe? Związane jest to z faktem, że zasoby takich wyspecjalizowanych wytwarzających pigment komórek, czyli melanocytów, staje się po prostu z biegiem czasu coraz mniejszy. Melanocyty mogą utknąć, utracić zdolność przemieszczania się wraz z postępowaniem procesu starzenia, czego faktem jest zahamowanie ich dojrzewania oraz utrzymywania koloru włosów. W pewnym uproszczeniu, te melanocyty są zlokalizowane w mieszkach włosowych i one przemieszczają się tam z jednej części tego mieszka do drugiej, w której właśnie wytwarzają pigment. Z biegiem czasu na drodze tych komórek gdzieś tam tworzy się korek. Komórki mogą tam utknąć i w efekcie tego nie przekształcają się w taką liczbę melanocytów, aby nasze włosy mogły utrzymywać kolor za sprawą odpowiedniej ilości pigmentu. Naukowcy przyjrzeli się, jak ten proces przebiegał u myszy, i zauważyli w ich przypadku starzenie powodowało, iż ilość zablokowanych komórek zwiększała się z 15% do niemalże połowy. No jednocześnie pozostawały one już w tym właśnie miejscu, w którym utknęły, nie regenerowały się ani nie przekształcały. No jeżeli istnienie podobnego mechanizmu zostałoby zaobserwowane również u ludzi, stwarzałoby to potencjalne możliwości odwrócenia tego procesu poprzez zwyczajne rozładowanie korka, czyli uwolnienie tych zablokowanych komórek. No i producenci farb do włosów poszliby z torbami pełnymi kolorów. Znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. pan lektor powiedział, co prawda, że utwór znajduje się na liście przebojów trójki, ale nie powiedział najważniejszego, że to jest numer jeden aktualny, czyli państwa ulubiona piosenka w minionym tygodniu. Jak będzie teraz? No dojdziemy jeszcze do listy przebojów trójki. Na razie wracamy do naszych owocowo-czwartkowych tematów. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że jest być może możliwość odwrócenia jednego z procesów starzenia, jakim jest siwienie. No to może tak pójdźmy o krok dalej, proszę państwa. Co państwo powiedzą na eliksir młodości? Badacze z Virginii odkryli taki nowy mechanizm, który wydłuża życie organizmów laboratoryjnych i to nawet o połowę. Podobne rozwiązanie powinno zadziałać także u ludzi, mają nadzieję naukowcy. Odkrycie było nieoczekiwane, przyznaje profesor Eileen Jorgelina O'Rourke, autorka publikacji, która ukazała się w takim periodyku naukowym Current Biology. Badaliśmy dobrze znaną hipotezę, że sekret długowieczności tkwi w uruchomieniu odmładzającego procesu zwanego autofagią. Natrafiliśmy jednak na nieznany dotąd mechanizm wspierający zdrowe i wydłużający życie. Wyjaśniła pani profesor. Uczeni z Uniwersytetu w Virginii aż o połowę wydłużyli życie nicienia. No od czegoś trzeba zacząć. Dokonali tego za pomocą enzymów, które usuwają ze starzejącego się ciała dwa związki stanowiące produkty uboczne tłuszczu, glicerol i aldehyd glicerolowy. Okazało się, że redukcja tych substancji może posłużyć jako baza eliksiru młodości. Nicień dzieli z ludźmi aż 70% genów i często wykorzystywany jest w testach laboratoryjnych. Liczymy na zainteresowanie pracami nad lekami wykorzystującymi ten mechanizm i adaptowaniu go na potrzeby ludzi, mówi pani profesor O'Rourke. Pani profesor, no moje zainteresowanie pani ma. Myślę, że naszych słuchaczy też. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 11 minut południe. Proszę Państwa, mówiliśmy dzisiaj o szeroko pojętym odmładzaniu, albo przynajmniej zatrzymywaniu efektów starzenia. Mówiliśmy o tym, że być może uda się zatrzymać efekt siwienia, a nawet go odwrócić. No my mówimy, a Państwo komentują. 2 2 7 3. Dowiedziałem się, że teraz, kurczę, no jestem siwy dlatego, bo mam zatory, korki mam w głowie, kurczę, niestety. I teraz na przykład moja propozycja jest taka, żeby zrobić z tym porządek, trzeba tam wysłać naszych polskich drogowców. Podejrzewam, że usprawniliby ten ruch drogowy w ten sposób, żebyśmy bez przerwy, chyba ja wiem, od Oseska byli siwi. No i oj, już tak nie narzekajmy, bo to się da zrobić, proszę Państwa. Najlepszym żywym dowodem Tomasz Miara, gospodarz listy przebojów trójki. Lista przebojów trójki. Półmetek 57. wydania listy przebojów trójki wyznaczyła Metallica utworem Lux Eterna, tym razem minus 2 i miejsce 15. na 14. I to był awans solidny, aż o 10 miejsc. Tilaf i ich pochodnia. Daria ze Śląska ma dwie piosenki w zestawieniu. Ta niżej notowana to Falstart albo Faul, tym razem miejsce 13 i awans o dwie pozycje. Śmiech nie wpuszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu porę zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Jeżeli mają państwo swoich faworytów wśród piosenek notowanych bądź wśród propozycji, no to proszę na nich zagłosować. Głosujemy albo na lptpolskieradio.pl, czyli na naszej internetowej stronie, albo służy do tego też nasza aplikacja. Zachęcam do głosowania i zapraszam do słuchania 58. wydania listy w piątek od 19. Do usłyszenia. Lista przebojów trójki. No to ja jeszcze od siebie dodam, że na to głosowanie mają państwo 24 godziny i 8 minut. Dokładnie tyle czasu zostało. W samo południe jutro wyłączamy nasze systemy zliczające państwa głosy i potem zabieramy się za tworzenie tego, co potem o 19 powstaje jako lista przebojów trójki. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa na dziś. Bardzo dziękujemy. Michał Jakubik audycję zrealizował. Marek Okrasiński odbierał od państwa telefony. Przed mikrofonem Witold Lazar. To był owocowy czwartek w trójce przed południem. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z każdą chmurą.